राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2057 10 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे सुजानगढ़। राम प्रपन्न पारिजाताय कोटि वेत्रैक पादये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामोदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगत्पुरम्। अंशीर्घोषितकरान्नवनीरुदाभात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखारविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोस्तुवात्रे नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की अलौकिक विलक्षण कृपा से अभी आप लोगों के हमारे संबंध उस बातें करने का मौका मिला है। आप ध्यान देकर सुने। मानव जीवन जैसे महाराज ने कहा ना, जब जिसको चीज मिली हुई है उसको उसकी दुर्लभता का पता नहीं लगता, वो चीज न मिलने से पता लगता है। तो अभी उसका इतना ख्याल नहीं है, परंतु थोड़ा ख्याल करे भगवान की कृपा से कब कही न करुणा नर देही देश देत ईश बिन हेतु सही। ये फिर सदा माया कर पेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ऐसे फिरते हुए को कब कही करुणा, मानो कर्म से सब शरीर मिलते हैं, ऐसे मनुष्य शरीर मिला है ऐसी बात नहीं है। सदा फिर सदा माया कर प्रेरणा, माया की प्रेरणा से जीव घूम रहा है, काल कर्म स्वभाव गुण से घिरा हुआ। उनमें कौन कई करुणा, भगवान कृपा करके बिना हेतु सने करने वाले कृपा लोग परमात्मा कृपा करके मानव शरीर देते हैं। ऐसे ये शरीर मिला है, इसको याद नहीं है कि जब माँ के पेट में आए तो भूल गए सब बातों को। बहुत बहुत कम आदमी को याद रहता है, विशेष भूल जाते हैं। ये मानव शरीर मिला है, ये भाई शरीर हो चाहे बहना शरीर हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब योग्य है। कई प्रश्नों में कई आचार्य कई वेशों में ऐसा कहते हैं विषयों को अधिकार मुक्ति का नहीं है, पर हमारे शास्त्र में खुला अधिकार होता है। भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, अपना उद्धार करने में सब स्वतंत्र है, इसमें परंपराधीन नहीं है। तो भगवान की कृपा से ये मानव शरीर मिला है, भाइयों को भी सही ऐसे ही बहनों को ही परमात्मा कृपा से शरीर मिला है। तो भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के भजन में लगना चाहिए। इसमें सबसे पहली बात समय की है। समय है थोड़ा, काम है बहुत, तो समय सावधानी के साथ सबका सब समय भगवान में लग जाए ऐसी चेष्टा करो। क्योंकि समय का तो पता है नहीं, और जिसमें जितने जितने उम्र जिसकी आ गई है, अब भाई हो सब बहनों, जितनी उम्र आ गई है उतने तो कमी हो ही गई। अपने शरीर के भीतर जितने आपको हमारे को उम्र आ गई है उतना समय तो हमारा नष्ट हो गया, उतना तो मर गए, उतना वो समय बाकी नहीं है, वो तो खर्च हो चुका। अब आगाड़ी कितना है इसका पता नहीं, दो दिन का, चार दिन का, महीना का, दस महीना का, दो मास, दस वर्षों का, कितना आगाड़ी है इसका पता नहीं, परंतु बहुत सा समय खर्च हो चुका है और हर चुका नहीं है, खर्च हो रहा है, श्वास श्वास में खर्च हो रहा है। जो मूल अपने खास आयु है उसमें से खर्च होता है, जैसे घड़ी कट कट कट कट करती है, एक एक कट कट में उसका समय खर्च होता है, वो चाबी समाप्त होने पर बंद हो जाती है। ऐसे ही ये चाबी श्वास चलते है, खट खट चलता है, ये समाप्त होने पर फिर बंद हो जाएगा, फिर चलेगी। अपने भी बुद्धिमानी, श्रेष्ठता, जानकारी, विद्वत्ता, समझ, ये चलेगी नहीं। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि तत्परता से समय का ख्याल रखे, सबका सब समय भगवान में लगे, भगवान के भजन में लगे। हे नाथ भूलू नहीं, भगवान से ये प्रार्थना करे और भगवान का नाम जप करे। दो काम है खास, एक भगवान का भजन करना, एक सेवा करना। मनुष्यों के लिए दो चीज है बहुत बढ़िया चीज, एक चीज है भगवान को याद करना, दूसरा जो दीन दुखी उनकी सेवा करना। बूढ़े पूज्य आदरणीय हमारे माता पिता दादा दादी आदि है, संत है, महात्मा है, ब्राह्मण है, उनसे बन के उनकी आज्ञा पालन करो, सेवा करो, सुख पहुँचाओ। और दीन दुखिया है, अपाहिज है, आरक्षित है, अंगहीन है, धनहीन है, बलहीन है, ऐसे जनों की सेवा करो। सेवा करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है और भगवान का भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है। ये दो काम खास है मनुष्य का। जितना समय बचा है उतना भगवान के भजन में और दीन दुखियों की सेवा में लग जाए। बड़े बूढ़े घर में जो आचार्य है, सास ससुर है, माता पिता है, दादा दादी है आदि जितने गए उनकी सेवा में लगे। मनुष्य शरीर दुर्लभ है, इसका अभी पता नहीं होता है और समय बहुत सा चला गया और रहा हुआ समय भी जा रहा है, प्रतिश्वास में समय जा रहा है, यह अनगिनती का नहीं है, गिनती का समय है, उसमें से खर्च हो रहा है। इस बात से बड़ी सावधानी से भगवान नाम का जप, अभी कलयुग में नाम की एक फसल है, एक नाम का अवसर है, नाम जपने का एक मौका है, एक बड़ा सुंदर अवसर आया है। इस बात से भगवान के नाम का जप सौ श्रुति सौ वेद सौ जुआ में धाम का प्रभाव है, परंतु कली विशेष नहीं आना हुआ, कलयुग में विशेष महिमा भगवान नाम की और उपाय नहीं है। इस वास्ते कलयुग में नाम की महिमा चाहते, इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है, एक चलते फिरते बैठते उठते हरदमी, उठते ही बैठते गए, जागत की है सोई, हरिया जिन घट राम जी कबू प्रगट हुए, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते हर समय भगवान के नाम का भजन करे। एक तो हमारे पास ये उपाय है। दूसरा, बड़े बूढ़े आचार्य माई थे उनकी सेवा करो, छोटे बच्चे उनका पालन करो, समान अवस्था है उनको भी आदर दो, उनका भी सत्कार करो, सब जीवों की सेवा करो और भगवान को याद करो। ये दो काम खास है मनुष्य शरीर के लिए, अपना उद्धार करना अपना सुधार करना, के दो काम खास है। उसके लिए बड़ी सावधानी रखो। समय गया, गया हुआ समय पीछे आता नहीं। आज दिन का समय जो हम लोगों को चला गया वो तो चला ही गया। भजन किया तो भजन कर लिया, और कामना न करो कामना न कर लिया, और पाप कर लिया भाई पाप भी कर दिया, वो भी कमा लिया, नरकों की तैयारी भी कर ली। इस वास्ते अब सावधान है, ओके, पाप न करें, अन्याय न करें, अत्याचार न करें, दुराचार न करें, दूसरों को नुकसान न करें। बड़ा भारी नुकसान आपके परिवार और उसमें बहुत भयंकर पाप है घर में आने का। हमारे यहाँ पाप बताया है ब्राह्मण की हत्या सबसे ज्यादा बार बताया है। उसके समान और भी है, मल्यापान है, कुपत्नी गमन है, सोने से घटना की चोरी है, ये चार पाप है। चार पापों का पाप कोई करने वाला क्षण करना है तो पंचों के पापा उसको भी वही दंड होता जो चार पाप करने वाला होता। तो ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप, यत पापम ब्रह्म हत्या विघ्न गर्भपात ने, गर्भपात करने का दुगुना पाप, बड़ा भयंकर पाप है। भाई हो बहनों याद रखो गर्भपात का बड़ा बने प्रायश्चित आस्ते, उसका प्रायश्चित नहीं है, धन महान है। एक आप घात करे, एक गर्भपात करे, इन दो के अगर अस्थि संचय करके गंगा जी में गा रहे तो गंगा जी में गाने वाले को पाप लगेगा। इनके नारायण बलि करे उनके उद्धार भी किए तो नारायण बलि करने वाले को पाप लगता है, उसके शुभ काम करने वाले को पाप लगता है। ये दो का माँ पाप शास्त्र बन रहा है, एक आप घात करे और एक घर घर पाप करे, महान भयंकर पाप लगाया है। आज हमारे भाइयों को इन बहनों को पता नहीं है, बड़ा भयंकर पाप है, बहुत भयंकर पाप है। मनुष्य हो मनुष्य शरीर माया है, उसको नाश कर दिया, कर्म में जन्म नहीं लेने दिया, बड़ा भारी पाप है। परिवार नियोजन का बहुत बड़ा भारी पाप है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो मनुष्य आते हैं इन माताओं से मिलते हैं, ये माताएं हमारी है, पूजनीय आदरणीय माँ है, इनसे जन्म मना होता है। आप जितने बैठे हो भाई बहन माताओं से आज गर्भ में छोरी आवे सुधार हो गए, वो छोरी नहीं है, पुरुषों की स्त्रियों की दोनों माँ है, माँ उनसे पैदा होते हैं माँ बाप। उन छोरी का गर्भ गिराना बहुत बड़ा भारी भयंकर पाप है। ऐसा पाप न करे, आज कृपा करे, आज से ही कोई ऐसा पाप न करे। परिवार नियोजन करना भी बड़ा भारी पाप है। भगवान की प्राप्ति के लिए इसमें तो जन्मते हम कहाँ जन्मे बताओ, और माताओं के हम नहीं जन्मेंगे तो कहाँ जन्मेंगे, और कोई जगह नहीं है। इन माताओं के बाप न जन्म लेना बड़ा भारी पाप है। परिवार नियोजन का बहुत पाप है, बड़ा पाप है, भयंकर पाप है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मारे कोई रोक देना, मारे भी मारे में ही नहीं आवे कोई, ऐसा बड़ा भारी पाप है, भयंकर पाप है। ये कलयुग का प्रभाव है, जो लोगों की रुचि ऐसी पाप करने की होगी। इस वास्ते सावधान हो जाओ भाई बहन, बहनों को भाइयों को सावधान हो चाहिए। ऐसा भयंकर पाप मत करो, गर्भ गर्म बन पाओगे और परिवार ही उनका बदन बन रह पाओगे। ऐसा कोई पाप न करे, याद रखो। इसके सिवाय दूसरे को नुकसान करना, दूसरे का दूसरा किसी तरह से नुकसान करना पाप है, पर ये भयंकर पाप है। तसे त्यागो, ऐसी त्याग करना चाहिए जो गर्भपात करती है, उस स्त्री से बोलना नहीं चाहिए। मैं तो भिक्षा पाता हूँ आप लोगों घरों की, पर जिन घरों में पाप करेगा गर्भपात कर दिया गर्भपात, उन घरों की भिक्षा नहीं देता। जिन घरों में गर्भपात हुआ है उनके घर का पानी पीने का पाप लगता है, वह पीछे नारायण बलि करे उसको पाप लगता है, उसके मरने के बाद वे पुण्य भी करे तो पाप लगता है, मेरी सदगति के लिए गंगा जी में उन्हें अस्थि करे तो उसको पाप लगता है, ऐसा पाप है भयंकर। इस वास्ते उन घरों की मैं तो भिक्षा नहीं लेता। कहते रहो पहले भाई ऐसा पाप हो तो उसका जल भी मत मिलाओ, क्योंकि पाप भयंकर होगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ऐसी बातें नहीं उग रही। इस वास्ते ये बड़े भारी पाप, ऐसा पाप में भयंकर मत करो, ये प्रार्थना है। और भगवान का नाम जप करो, ये अभी नाम की उचित है, कलयुग में नई महिमा है, चौ जुग चौसुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं अनुभव, कलयुग में नाम की महिमा विशेष, तुम और उपाय है नहीं, भगवान का नाम ही है। कलऊ तो धरी की रात, कलऊ केशव की रात, कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन करने का बड़ा भारी पुण्य है। इस बात से ऐसा मौका मिलता है जिसे पाप न करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, ये बड़ा सरल है सीधा उपाय। कलयुग केवल नाम आधारा समय समय द्वारा सरल सरल करो, सबके लिए छोटा बड़ा बूढ़ा जवान कोई हो, भगवान का नाम लेने को उद्धार कर दिए। नाम जब आपको प्यारा लगे, राम शकर नाम अनते अधिका हो नाथ खगन मधिका, ये रामायण में नारद जी महाराज ने वरदान मांगा है, भगवान ने वरदान दिया है, और उगण श्री राम नाम सोई सोम राम नाम की महिमा बताई। परम ये शिवाय आपका वासुदेवा है, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सूर्य नाम का मंत्र है, कवि संतरण उपनिषद का, इनमें कोई सा नाम आप जो आपको नाम प्यारा लगे उस नाम का जप करो, नाम की बड़ी भारी महिमा है, ये कलयुग में विशेष है। कली कल कल नहीं करी कर्म भगति विवेकू राम नाम अवर मन एकू, कर्म नहीं हो सकते उपासना नहीं होती, तीन कांड है उपासना कांड ज्ञान कांड और कर्म कांड, नहीं करी कर्म भगति विवेकू, ये तीन मार्ग है। राम नाम अवर मन एकू भगवान के नाम का जप करो, इसका जप करना भाइयों से बहनों से सब से प्यार से ही करना है, भगवान के नाम से चलते फिरते उठते बैठते शुद्ध अशुद्ध कैसी अवस्था में कैसी अवस्था में हो भगवान का नाम खुला है, इसमें परहेज नहीं है। आप अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम लो, ये बहम मत रखो कि अशुद्ध नहीं लेना, मरता है तो आदमी प्राय बीमार होकर मरता है, बहुत ऐसे अचानक मर जाते हैं, परंतु बीमार होने पर स्नान शौच आदि होता नहीं थी, तो न होने पर भी भगवान के नाम जप करने की मनाही नहीं है। अशुद्ध अवस्था में भगवान का नाम ले, ऐसा पै मर जाएगा अशुद्ध अवस्था नहीं करेंगे तो वंचित रह जाएंगे, बड़ा आनंद हो जाएगा। इस वास्ते भगवान के नाम का जप हरदम करो, और सेवा दो बात बताए आपको, दो बात याद रखो, बड़े बूढ़ों की और अपाहिजों की आरक्षितों की असहायों की सेवा करना और भगवान का नाम जप करना ये विशेष बात है। गायों की सेवा करने का भी मौका है, कई कई गायों की सेवा करी है और अभी गायों को छोड़ दिया है, गजब किया है, बड़ा भारी पाप है, ये छोड़ना नहीं चाहिए। अभी भी गायों की आप बारे की विनती हो, ऐसी गायों तो अपने रखो भराव में और पालन करो उनका, गायों का बड़ा भारी पुण्य है जिसमें आज छोड़ दी रहा हो। पालन करने वाले गायों ने गायों की पाल करके छोड़ दी, बहुत पाप है। इस बात से भाई गायों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, आरक्षितों की सेवा करो, दलितों की सेवा करो, किसी के पास में कुछ नहीं हो उसी सेवा कर सकता बने वाले माता में। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर के और भजन करना सेवा करना दो काम खास काम है। बहनों माताओं को भी यही चाहिए, भाइयों को भी यही चाहिए, भगवान में ले जाओ सच्चे हृदय से, आपका मेरा पाप जाएगा। कलयुग में नाम की महिमा और सेवा की महिमा है, इस वास्ते भाई करना है और दूसरों को उपकार करना, सौकार करना, दीन दुखियों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, सहायता करना, ये बड़ा भारी पुण्य है। इस वास्ते दो काम है, अनेक मनुष्य के लिए काम है, यह मनुष्य शरीर से हो सकता है, देवताओं से नहीं होता। देवताओं का शरीर उत्तम होता है, हम लोगों का सेवन है, इसमें पृथ्वी तत्व प्रधान है, देवताओं के तेजस तत्व प्रधान होता है, देवताओं के हमारे शरीर से दुर्गंध आती है, तो पवित्र शरीर है, परंतु भजन करने का मौका जितना मनुष्य है देवताओं को नहीं है। ऐसा उत्तम शरीर होने पर भी उनको मौका नहीं है भजन का, भजन का मौका मनुष्यों को है। तो भजन करने के लिए मानव शरीर है, ये मानव शरीर के सिवाय और शरीर और भजन का मौका नहीं है। इस वास्ते खुशबू बनानी चाहिए, हरदम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवान के नाम का जप कर रहे हो, ये पूंजी है। राम नाम पूंजी, पल्ले बांध रहे मना, धू बांधी प्रहलाद बांधी बांधी जाट धना, राम नाम पूंजी पल्ले बांध रहे मना, ये पूंजी जरूर शुद्ध संग्रह करो। हमारे साथी थे चिंगराम जी, वे शरीर छोड़ने लगे तो भाई जी हनुमान प्रसाद जी कल्याण संपद, उन्होंने कहा ये बड़े पूंजीपति है, हम पैसा रखते ही नहीं, पास में क्या पूंजी है, तो भगवान नाम जब किया है, एक भगवान में कोई जाए बहुत है, भगवान की सेवा बड़ी प्रेम करिए, तो पूंजीपति है ये, उनको भाई जी कहा था पूंजीपति, तो राम की पूंजी है चौड़े बुरा है, राम लड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं सतदास जीते सोने जाए, चौड़े बड़े है पड़ो जस क्यों नहीं ली जा रे मना मुख राम कही जा रे, पड़ो जस क्यों नहीं रोशनी सोने पड़ी जाट भजन गुजर भवत भावे भजो आहिर, तुलसी रघुवर नाम में सबका उनका शीर, सबका ऐसा लगता है क्योंकि भगवान गाय से जीव मात्र, ईश्वर से जीव अविनाशी चेतन अमर सुराशी, ईश्वर कारण से ईश्वर से नाम जपने का अधिकार मनुष्य मात्र को है, ईश्वर से असली नाम और चौड़े बढ़ावा, कोई मनाई नहीं कोई बंद नहीं। कलयुग में नाम की महिमा ज्यादा और जो हमारी अपेक्षा, इस वास्ते भाइयों से कराए हरदम नाम जप करो, काम धंधा करते हुए हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी सादगी आई उत्तम रीत, उत्तम रीत है काम धंधा करो, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, बहनों माताओं से कह बोलो मत, बातचीत मत करो, सभी बात मत करो, घर में बाता बाहर बाता बाता आता जाता और बाता में नफो नहीं है जो मारे ला तो भगवान नाम को कैसे दो भगवान नाम लो फिर भगवान बन करो शौक सही में रखो बोलो करो भगवान का नाम लो और दूसरों की सेवा करो छुप हो जाओ कोई तुम्हारा दुख भी दे कड़वाई बोले तुम सेवा करो तुम्हारे अपने को लाभ उठाना है भाई कड़वा बोले तो वो चढ़े अपना अपने तो लाभ उठाओ सेवा करके छुप हो जाओ। उमा संत की ये बड़ाई मंद कर जो करे भलाई। विभीषण ने रावण को अच्छी शिक्षा और रावण क्रुद्ध हो गया तेरी सहायता माने तेरे कहो के दूत को मारना नहीं चाहिए तो लंका बन लंका तेरी सहायता सठ मिल जाओ ताओ को नीति उस रावण से जा तू को मिले उसको नीति बना दो उड़े गरीब हो जा ऐसे क्या तो तुम प्रिंसिपाल पिता के समान भले ही मुझे मारा मैं राम भजे हित हो तुम्हारा मंद कर जो गए भलाई वो लात की मारता है पता तुम विष्णु कैसा है राम भजे हित हो संतों का ये स्वभाव है भले में लगो भाई तो नाम लगो हरिजन हरिदास जी महाराज थे उनको कोटों से मारते रहे मारते हुए गरीब हो हरि हो भगवान का नाम लो तुम भगवान का नाम लो शरीर में खून आ गया खून मूर्छित हो गए इतना मारा के नाम भगवान का नाम लेता है काफी नहीं काफी ऐसा नाश करो वो कहता है नाम लो भगवान का नाम लो अब मारने की चिंता नहीं है तो भगवान का नाम लो मेरा उद्धार हो जाए तो ऐसी बात है तो बहनों से माताओं से भाइयों से भगवान का नाम कहने की प्रार्थना है हरदम भगवान का नाम लो कभी लोग सेवा करो जन्म सफल हो जाएगा माताओं बहनों भाइयों मां मानव का समय है ये मानव समय है सफल हो जाएगा नहीं तो निष्फल हो जाएगा बड़ी भारी हानि हो जाएगी सहानि कर्मा चित्रम सा चांद जग मूढ़ता यन मुहूर्तम क्षण वापी वासुदेव न चिंते भगवान का भजन नहीं करे वो हानि है वह बड़ी भारी गलती है वह अंधता है मूर्ता है महान मूर्ता महान मूर्ता है इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो और सेवा करो ये दो काम करो और हर समय याद रखो कि उम्र थोड़ी रह गई है जा रही है उम्र तो उम्र खत्म हो गई तो मैं फिर होगा नहीं ये मौका भी है इस मौका में ये समय चला गया फिर सो पर वही सिर ध्वनि ध्वनि बज जाए काल कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए जो ऐसे मौके पर भगवान का भजन नहीं करता तो पीछे रोएगा जब वस्त्र मिलती है उस वस्त्रों के खरीदने वाले किन्हें 17,000 कमाया किन्हें 50,000 कमाया किन्हें 1,00,000 कमाया किन्हें 10,00,000 कमाया सब रोते हैं 10,00,000 कमाया वे भी रोते हैं कि पहले पता नहीं था उस समय खरीदते करोड़पति बन जाते 1,000-2,000 कमाया वे भी रोते हैं ऐसे ही अभी ये मौका है अभी भजन करने का सेवा करने का ये मौका चूक गया सो परत पछता काले कर्म ईश्वरी काल को कर्म को ईश्वर करता है भगवान ने ऐसे ही कर दिया समय ऐसे ही मिला भगवान ने मार्गदर्शन किया भगवान ने कृपा करी है मानव शरीर दिया है भजन करने का मौका दिया है सत्संग करने का मौका दिया है ऐसी बातें सुनने का कहने का आपको हमारे को मौका दिया ये भगवान की बड़ी अलौकिक कृपा है इस वास्ते हरदम भगवान के नाम का जप करो हरदम भूलो मत छोड़ो छोड़ मत बस सुख हो सब प्राणी मात्र का सब सुख हो सब अपने गायों की रक्षा करो। गायों को लोगों ने छोड़ दिया है, अभी गायों जितनी जंगल में पड़ी रहे वे फिरे, उनको खेतों वाले मारते हैं बेचारे, सेवा करते नहीं है। पिता ने पालन करी या फिर छोड़ दी, तो आप लोग गायों को रखो, एक एक दो दो गाय घर में रखो, आपका घर पवित्र होगा। गोबर गोमूत्र से आपका घर पवित्र हो जाएगा। हमारे कोई अपवित्रता होती है, बालक जन्मता है, किसी मृत्यु होते है, लाओ भी गोमूत्र लाओ, गोबर लाओ, उसे चौका बंद करो। कोई भोजन बनाना है तो गोबर लाओ, गाय का गोबर जिसे दीप करके जल में शुद्ध कर दे, पवित्र उसे भोजन कर बनाएंगे। ऐसा पवित्र करने के लिए सबसे पवित्र गौ है गोबर गोमूत्र भी बात पवित्र। रंग लक्ष्मी वस्तु उच्चारे, उसके गोबर में लक्ष्मी का निवास है, उसके गोमूत्र में गंगा जी का निवास है। गंगा जी खास बनी गोमूत्र में, लक्ष्मी बढ़ती गोमूत्र में, इस वास्ते उनकी सेवा करो। तो गायों की सेवा का बड़ा भारी महत्व है। और गांव में कोई दीन हो, कोई दुखिया हो, कोई दरिद्री हो, भले कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई दुखी हो, अन्नदान का बड़ा भाई बोले, अन्नदानम महादानम, जो महादान बताया है, विद्यादानम तत्वाधिकम, विद्या उसे भी बताया है, अन्नदान महादान है। कोई गरीब हो उसे ग्राम में अन्न पहुँचाओ, कपड़ा पहुँचाओ, जो पहनो माताओं लज्जा दीवाने के लिए कपड़ा नहीं है। आप लोग ज्यादा बक्सा भर कर रह रहे हो, बक्सा भर दे रहते हो आप कई बहनों के लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं है। सज्जन कई गए इशारा करने को, क्योंकि आप धान ले तो आए हैं, वो किसने ले रहे, तब ऊपर से कपड़ा फेंका तो कपड़ा पैर करके बताया आई, कपड़ा लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं है। शीत काल में उबल चावल पड़े तो प्रेम जी और मिल गया महाराज लोगों को रजाया बाटी छक रही और गाँव में अंत बांटा, पशुओं के लिए चारा बांटा। इस तरह से एक मौका, समय आने पर सबकी सेवा करो, गायों की सेवा करो। पहला 56 काल हुआ था जिसमें मनुष्य मर गए और इसमें 56 में गायों मर गई। खेतों में जहाँ वर्षा हुई वहाँ पे खेतों में घास नहीं है, धान नहीं है। आज खेत देखकर मैं कहा भादवे का महीना है, देखो खेत छोटे, देखो खेतों का, देखो भादवे का महीना है, क्या घास बना बाकी है। ऐसी दशा है, जहाँ वर्षा हुई ज्यादा वहाँ बारिश आया, अच्छी है, जहाँ वर्षा हुई ऐसी है, बस घास पैदा होता नहीं, वर्षा होते भी घास पैदा नहीं हुआ। इस वास्ते गायों मर गई बिचारी, इनकी सेवा करो। भाइयों बहनों मौका है, मौका समय चूक फिर का बदता रहे का वर्षा तुम कृषि सुखा दे, मौका चूकने पर ऐसा पुण्य नहीं होगा जितना पुण्य का मौका अभी लगा हुआ है। इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबको भगवान में लगाओ, छोटे बालकों को भगवान में लगाओ, बूढ़े बड़ों को भगवान में लगाओ, भगवान का नाम सुनाओ, नाम की बड़ी भारी महिमा है। ये मौका है, सुबह चूक फिर क्या है, का वर्षा जब किसी सुबह ने खेत सूख जाए फिर वर्षा नहीं क्या है। इस वास्ते हमें मौका अच्छा गया है, इस वास्ते बड़े उत्साह से भगवान के भजन में लग जाओ और दीन दुखों की सेवा में लग जाओ, गायों की सेवा में लग जाओ। अपने सामने भूखे दीन दुखी कपड़े के घर में नहीं है, किसी के घर में अन्न नहीं है, उन घरों में अन्न पहुंचाओ। गरीबों के घर है उनका अन्न का अन्नदान महादान है, महादान है। इस वास्ते सब भाइयों से बहनों से बड़े नम्र निवेदन करता हूँ कि आप सेवा करो, मीठा बर्ताव करो, लड़ाई बतो करो, कड़ा बोलने बड़ी मीठा बोलो, करवा बोले उसे भी समझो प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे दुष्यंत जंतु तस्मात प्रियमे वक्तव्य बसने का दे देता। क्या मीठा बोलने में खर्च होता है, पैसा खर्च होता है। मीठा बोलना पांच संज्ञा भगवान का बनने का आश्र दान करना ये पांचवी चीज अच्छी है। मीठा बोधन निम सर पर मीठा बोधन निम सर नम और भगवान बनने करना हाथ से दान बंद करना। अब इन देव देव से कोई याद जन्म खादी बचाने दो सजनों जिन्हें दान नहीं हुआ पुण्य नहीं हुआ शुभ काम नहीं हुआ भजन धाम नहीं किया कीर्तन नहीं किया वो दिन खाली चला गया। उसको अवैध से वो तो बांध देगा बांध जैसे बांध माताएं होती है उनके बालक नहीं होता। इसी तरह से वो दिन ऐसा गया जिसमें कुछ भजन नहीं हुआ जिसमें भगवान का नाम नहीं लिया हिंदू की कोई सेवा नहीं करी हमारा दिन खाली चला गया। पश्चाताप होना चाहिए दुख होना चाहिए रोजाना देखो वह दिन भी अपना रोटी और निकाल रख दो रोटी दे दो आने बनाया बनाया आने देना पुण्य करना पैसा लेकर के पैसों का अर्थ लेकर देना बड़ा भाई पुण्य है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है आप उत्साह रखो मन में उत्साह ही आप आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है कठिन कठिन काम में शुभ हो जाएगा उस सारे में। और भगवान मददगार है अच्छा काम करने में संत है महात्मा है परमात्मा है ये सब मददगार है। धर्म सहायक है शास्त्र सहायक है संत माता सहायक है। संत पहले हो गए वे भी अभी वर्तमान है वे भी आगे होंगे वे भी सब के सब आपके सहायक है सहायता करने वाले आपकी रक्षा करने वाले है। तो इस वास्ते बड़े उत्साह से काम करो हिम्मत रखो मन में हार हार और श्रृंगार करो किस तरह से सबका हित हो जाए ऐसा सोचो मन में विचार करो हित करो सेवा करो काम करो उत्साह से काम करो। जैसे आप लोग सत्संग में आए हो घर का काम धंधा छोड़ करके और सत्संग में आए हो थोड़ी देर ठहर जाओ भी भगवान के नाम का गीत होगा अभी जाओ मत शहर हो पाए भाइयों बहनों ने माता बहनों ठहरा थोड़ा थोड़ा ठहरा ज्यादा हम आपको तंग नहीं करेंगे थोड़ी देर कर रहे विश्वास कृपा करो फिर ठहरो जाओ। मौका मिलता नहीं है आज आपको पता नहीं है शास्त्र में सत्संग के लिए मौका बहुत कम मिलता है। समय है माता उठ कर जा रही दो चार पांच दूर उठ कर जा रही है तो कह रहे थे जाओ मती कृपा करो कृपाण पर तो मानते नहीं वो नहीं बात माने गर्भपात कर लेंगे परिवार नहीं कर लेंगे झूठा काम कर लेंगे पाप का काम तो जल्दी कर लेंगे पर सत्संग इतना पुण्य कर है सदकाओं से सद बातों से कृपा करो कृपानाथ कलयुग का समय कलयुग का समय कलयुग में विशेष महिमा है चौंसुभ चौंसुद नाम प्रभाव कलयुग में विशेष है। नहीं कलि कर्म भगत देखो राम नाम अवलंबन एक भगवान का नाम है वो अवलंबन है। इस बात से सच्चे हृदय से भगवान आपको मौका लग जाए तो दीन दुख सेवा करो। अब ये समय है जब माल बिकता है लेने वालों को गरज होती है तो माल खुला मिलता है हर समय नहीं मिलता। मरी और तरी कभी कभी आती है मरी भी और तरी भी तो इस समय में सेवा करना भजन करना बड़ी उत्तम बात इस वास्ते दोनों को सेवा करो। सेवा धर्म परम गहन हो योगी नाम में योगियों के महात्माओं के संतों के लिए बताया है। ये सेवा धर्म परम गहन गहन है। इस वास्ते तत्परता से लग जाओ, मौका लग जाए, ये भगवान की कृपा है। जो ऐसा मौका लगता है भगवान की बात सुनने का, कहने का, विचार करने का, पढ़ने का, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। गीता प्रेस का साहित्य बड़ा सस्ता बिक रहा है, यहाँ भी आया हुआ होगा तो मंगा लो, बड़ा सस्ता मिलता है, बड़ा सुगम है और राज भी सहायता करता है और पैसों का पैसा लगता है। अधूरी गीता प्रेस की पुस्तकों के लिए फिर सज्जन कहते हैं ये तो केवल उपकार के लिए करते हैं, ये व्यापार नहीं है। सस्ती दुकानें लगती है, ऐसी सस्ती पुस्तकों का प्रचार करो। उत्साह से दूसरे आपका घर पवित्र होगा, आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, सुनने वाले कान पवित्र हो जाएंगे। इस तरह से पवित्रता का बड़ा मौका, सुंदर मौका है। इस बात से अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करो, रामायण गीता का पाठ करो, उपनिषदों का पाठ करो, वेदों का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, जिससे कल्याण हो जाए। ऐसी श्रेष्ठ बात है जिसको धारण करो। मौका है सज्जनों, मौका है, अवसर है, बड़ा सुंदर अवसर आया है। इस वास्ते शुभ शिवम, शुभ काम करो, अशुभ काम मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो। नाचार से बहुत पतन होता है, मनुष्य की वृत्तियां खराब हो जाती है, दूसरों का भी नुकसान होता है, अपना नुकसान होता है, पतन होता है। इस वास्ते पाप नहीं करना, अन्याय नहीं करना, अत्याचार नहीं करना, अनाचार नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए। सावधान रहो, सदा भगवान की गीता का पाठ करो, भागवत का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, अरे भैया हनुमान चालीसा ही पाठ करो, चंद्रकांड का पाठ करो। इसे बड़ा भारी महत्व है। हनुमान जी की प्रेरणा से भगवान हनुमान जी महाराज खुश हो जाएंगे। बहनों माताओं को हनुमान जी का छोड़ने के तो मना करते है, पर हनुमान चालीसा का पाठ करने की मना नहीं है, चंद्रकांड के पाठ करने का मना नहीं है, रामायण के पाठ करने का मना नहीं है। इन कामों में लगो, दूसरों की सेवा हो जाए, सुख पहुंचे। ते प्राप्त मंत्र मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित बस जन के मन माही, तेने कहा जग दुर्लभ कसु नाही। जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है, इसे समान कोई पुण्य नहीं है। और पीड़ा समझ में दूसरे दुख देने की समझ बना दी है तो भरा दूसरों का हित हो, कल्याण हो, सत्संग में लगाओ, सत्शास्त्र में लगाओ, अच्छी पुस्तकों में लगाओ, अच्छी पुस्तकों का प्रचार करो, दीन दुखियों की सेवा करो, अभाइयों की सेवा करो, आरक्षितों की सेवा करो, गरीब है और गरीबों की सेवा करो। ये भगवान का स्थान है निकलने का। भगवान कहाँ रहते हैं? दीन दुखियों भगवान रहते हैं, संत महात्मा भगवान रहते हैं, भगवान का भजन करे उसमें भगवान रहते हैं, भगवान रहने की जगह है। शास्त्रों में आया ऐसा, एक नरोत्तम नाम का एक ब्राह्मण था, एक नरोत्तम ब्राह्मण। वो ब्राह्मण घर से निकला तो दो धोती पास में और बड़े संयम से भजन करते रहा, तो ऐसी बात हुई वे धोती धो करके ऐसे सुखा देता तो धोती आकाश में सूख दी, बिना आधार के धोती सूख दी। मन विचार के मन में अभिमान आया, देखो मैं कैसा तपस्वी हूँ, कैसा त्यागी हूँ, जो मेरी धोती बिना आकाश दी। ऐसे एक उंगली ने पीठ कर दी, उस वजह करी उंगली गिर पड़ी, सही मर गई। अब धोती सूखनी बंद होगी, उजाड़ गई बड़ी दुनिया, मेरे अभिमान के कारण से बगली मर गई। तो आकाश बाड़ी हुई है, तू क्या करता है, तू समझता है कि मेरे धोती ऐसी है, तो वो मुख से एक शानदार है मुखा, उसका घर बिना थम्पे लड़ा बिना थम्पे घर खड़ा है, वो माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा के समान तेरा पुण्य नहीं है। तो वहां मैं पूछता तो वो हाथ जोड़ बड़ी कृपा करी, आप हजार है, आपकी बात होती ही गिर गई और आप अकाल वाली हुई, तो तू जानता है कि महाराज मैं माँ बाप की सेवा करता हूँ, बूढ़े माता पिता है उनकी सेवा करता हूँ, मैंने ब्याह नहीं किया, मेरा छोरा छोरी नहीं है, ब्याह नहीं किया, क्यों माँ बाप की सेवा में बदल जाएगी, बूढ़े होंगे, गर्मी के दिनों में ठंडी चीजें देता हूँ, ठंडी के समय में गर्म कपड़ा बनाता हूँ, और रात में माँ बाप के पास में रहता हूँ, कोई काम हुआ तो सट उठ से काम कर देता हूँ, माँ बाप की सेवा करता हूँ। इसमें प्रश्न आया ये देवता में देखा कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान तो भगवान ने एक कर बताया कि माँ बाप की सेवा भगवान रहते हैं। तो उसमें जाए घर में देखा तो उसका घर था बिना थम्बे आकाश रहने खड़ा था, तो विचार किया मेरी धोती सूर्य से अभिमान कर दिया, इसका घर का कैसे, उस घर एक ब्राह्मण खड़ा है, वो ब्राह्मण कहता है कि तू खोदे ब्राह्मण से शिक्षा लो, ये चंदा ने वो कैसे शिक्षा लो, और इस नहीं तो अगर ये एक पति पड़ता है सुबह नाम पति पड़ता, उस पति पता कर लो, चलो घर में बता दू, उस साथ में हो गया, तो साथ में बताया कि ये पति पता घर है, इसमें जाओ आप, तो घर में प्रवेश किया, वो तो साथ में देना तो अंदर ध्यान हो गया, उसमें जाकर देखा तो एक पति पड़ता, एक बार से पति आए तो सामने करी हाथ जोड़ गए, वो दरोत्तम कहता है मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया हूँ, आप आए हो तो थोड़ा ठहरो, पति देव आ गया, मैं एक चेक करूँ, इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, अभी बच्चों पे टाइम नहीं है, पति की सेवा करना है, यदि मैं तिराती थी हो मेरे को समझते ही नहीं, तो मैं ब्राह्मण आया हूँ, महाराज इस अभिमान से आपकी बुगली भर गई और आपकी धोती आकाश में सूख गई, तू कैसे जानती है कि मैं पति की सेवा करता हूँ, सेवा से मेरे को धर्म का ज्ञान है, धर्म क्या चीज है जिसे मनुष्य अपना ऊंचा सार हो जाता है, तो पति की सेवा करना ज्ञान, माँ बाप की सेवा करना पहला, दूसरा बताया पति की सेवा करना, इसमें मैं सब जानता हूँ, में जल्दी है तो महाराज आप जाओ, एक व्यापार है, व्यापारी करता है, थोड़ा धर के जाओ आप, वो व्यापार करता है, व्यापार करते हुए सिद्धि हो गई, भगवान की प्राप्ति हो गई, वो व्यापार करता है, उस व्यापार में देखा देगा होती ना, तो महाराज व्यापार में सिद्धांत उठता है, जिस घर में जिस देश में जो चीज न हो उस देश में वो चीज पहुंचानी, और सस्ते सस्ते दामों में किसने मैं दे सकता हूँ, इस तरह से वो करता है, सबका हित करने के लिए दुनिया मात्र के लिए व्यापार करता है, उसे भगवान रहते हैं उसे घर में, उसमें आप जाओ कर पूछो, तो जाकर देखा तो नमक देना, खिचड़ी देना, तेल देना, अरे रस रस की बिक्री, रस जैसी बिक्री नीची मानी जाती है, दोष माना जाता है, वो रस उसकी बिक्री करता था, परंतु सब लोग बैठे हुए तो देखा कि ये मेरे को क्या बताएगा, ज्यादा देगा, तो महाराज आप जाते क्यों हो, आप आओ अभी मैं घड़ी भर रात्रि जाएगी तब तक मेरे ग्राहक रहेंगे, तब मेरी सेवा करता हूँ, उसके बाद मैं आप जो कहोगा आपका हुक्म पालन करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आप जो पूछो बताऊंगा, व्यापार के कारण से दुनिया की सेवा के कारण से भगवान की कृपा मेरे पर है, मैं धर्म का तत्व जानता हूँ, आपके वहां उंगली मर गई, एक आकाश धोती सूखती उस समय अभिनाम आ गया तो तुम देखे सभी मारे मेरी बात को जानते इनको क्या पता है मेरी क्या दशा हुई। ये बड़ा विचित्र है, आपको जल्दी करना हो तो एक एक ब्राह्मण कहता है एक सज्जन है, एक सज्जन अद्रोह कुछ करना अद्रोह अद्रोह सज्जन रहता है, वो सज्जन बड़ा संयमी है और जितना संयम रहता है वह संयम से भगवान के ज्ञान है, भगवान के तत्व का ज्ञान है, धर्म के तत्व का ज्ञान है, वो आपको ज्ञान बताएगा। आपके धोती सूखने से वह अभिमान आ गया, बेचारी बगली भर गई आपके धर्म से, धोती भी थोड़ा सा पुण्य करके आपने ऐसी बात बना दी, ऐसा मत करो महाराज उनके जाओ। तो उनमें क्या विलक्षणता है तो उसने ब्राह्मण कहा, वो ब्राह्मण कहा मैं बताऊ सब, वो एक ब्राह्मण में साढ़े सात हो जाए जिस घर में जाए उसे साथ हो जाए मैं बताऊ क्या बताया महाराज। यहाँ देश के राजा ने अपने कुंवर को कहा कि प्रजा में जाकर निगाह करो, कोई दीन दुखी अपाहिज आरक्षित न रहे, कोई दरिद्री न रहे, कोई दीन न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई निर्धन न रहे, तो काम करो। तो अपने कहानी को लेकर के अद्रोह के पास पहुंचा। अद्रोह ने कहा आप क्यों लाए आए हो कि मेरी स्त्री को रखूं, ना तो मेरी स्त्री के पीहर का मेरे को विश्वास है, ना मेरे घर का मेरे को विश्वास है, तेरा विश्वास है तेरे पास रखता हूँ इस स्त्री को तुम्हें करना पड़ेगा। मैं आपके ना तो आपकी स्त्री के पीहर का हूँ, ना मैं सासुरे का हूँ, मेरे पर क्यों रखते हो, मेरा विश्वास तेरे पर है तुम रखो इस स्त्री को। मैं सब राजा के कहने के अनुसार प्रजा में सब देख करके पीछा हूँ तब विश्वास। तो उसने स्त्री को रखा, स्त्री को रखा तो रात ही सो गए, तो कहते दूर कभी सो गए क्या पता है क्या हो जाए, बहुत दुष्ट है इस वास्ते एक तो उधर पाएंगे तो बताओ अपनी स्त्री को सुधरता है दाई तक सुधरता है, उसका हाथ लगता है तो मालूम होता है माँ है मेरी माँ सोई है, माँ की गोदी में सोया हूँ ऐसा उसको मालूम होता है, ऐसा विचित्र उसका स्वभाव है। वो पर स्त्री माते वो पर धने माता के समान समझ के उसी पालन किया, इसी पालन करने से उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने वो आया तो लोगों ने निंदा करनी शुरू कर दी। देखो राजकुमार भी कितना मूर्ख है, दूसरे आदमी के सामने अपने स्त्री को रख दिया और लोगों में चल गया, तो वो आया तो क्या भारत तेरा काम तो हुआ, मैं तुम्हारी स्त्री का पालन किया, अपनी स्त्री को कह दिया कि दिन भर तुम ना अपने पास में, रात में मेरे पास सोएगी सोएगा ऐसे रखना करूंगा, तो इस बात से मेरी बड़ी निंदा हुई, बड़ी अपमान हुआ। फिर महाराज लोग आए, लोग निंदा करी, उन्हें कौन नहीं बढ़ाया, उन पर भी सेवा करने से ऐसा हुआ और उन्हें कहा कि आप ठहर जाओ तो आपको मैं बात धर्म का तत्व तो बताऊंगा, नहीं तो एक ब्राह्मण है वो भगवान की सेवा करता है, भगवान का पूजन करता है, भगवान के मंदिर की सेवा करता है, वो आपको बताएगा। फिर वहां पर गए, ये पांच है पांच है, मानो माता पिता की सेवा करता है, पति पर धारण करता है और व्यापार करता है और अपने पत्नी दूसरे का पालन करता है, परस्त्री माते करता है, पांचवा वो भगवान की सेवा करता है। तो उस घर में ही वही खड़े वो आए पास में, पासवान के बता दिए ये भजन से करने वाला है इसका घर है, मेरे सामने हाथ जोड़ा तो भाई तुम्हें इतने महात्मा हो गए तो देखो तुम्हारे रहते तो बता थोड़ा अभिमान हुआ दो तीस आकाश में वो अभी गिर पड़ी, बस्ती मर गई बेचारी बकली चलती थी तो उन्हें अभिमान किया है, अभिमान नहीं करना चाहिए, यूँ खुल गए और वो गया मंदिर में, चलो मंदिर में ठाकुर जी को बताओ। तो ठाकुर जी का मंदिर खोला तो वो ब्राह्मण जो सदा साथ में आता था ना, वो ब्राह्मण खड़ा खड़ा है, वही खड़ा ब्राह्मण भगवान का स्वरूप। इधर घरों में भगवान रहते हैं, पति पता घर में भगवान रहते हैं, माँ बाप की सेवा करते भगवान रहते हैं, सच्चाई से बर्ताव करते भगवान रहते हैं, परस्त्री माँ देव जानते भगवान रहते हैं, पर भगवान की सेवा में आते उसे भगवान रहते हैं। भगवान ने कहा देख देख लेना मेरे पास में, वो देख भूख सन्नाल मर गया है, उसके घर में क्रिया सिरसटा जीव जंतु सब शत्रु रुझे बैगुंठ बचा रहे हैं, विमान में चले हुए तेरे को नेत्रों से देखो, माँ बाप की सेवा का इतना महत्व है, ऐसे पति पत्नी का महत्व है, इसीलिए नया साधा है व्यापार करे उसका भी महत्व है, इन सब का महत्व है। और वो अद्रोह अद्रोह नाम अद्रोह अद्रोह किसी बैर किसी चाहिए बैर किसी चाहिए सब साथ प्रेम का होता होता है, अद्रोह ऐसे ऐसे है। अब ये भी इस तरह जो है तो इन पांच घरों में पांच व्रत करने वालों के घरों में साक्षात परमात्मा रहते, कैसी बात बताऊंगे। फिर वो भी हाल चूड़ा उसका ठीक होगा, नरोत्तम ब्राह्मण बड़ा संत महात्मा हुआ, पद्म पुराण में कथा थी विस्तार पूर्वक। तो ऐसे संत हुए अच्छे अच्छे अपने अपने धर्म का पालन करने वाले, जो जो अपने कर्तव्य अधिक पालन करते हैं उसी घर में भगवान रहते हैं। फिर उसको बताया सभी सब घर में रहता हूँ, मैं तेरे साथ में आया तेरे घर बताया वो मैं ही था सभी। इस तरह से भगवान घर में रहते आप भी ऐसे पति पता है भगव संयम रखो व्यापार करो सच्चाई के साथ दूसरों के हित हो, कैसे कौन सी चीज किसी घर में नहीं है वो पैसे पहुंचे ऐसा व्यापार करो, और पति व्रता का मान करो, और पत्नी पत्नी व्रत पुरुष हो तो पत्नी माता की तरह समझ करे सेवा करो, ऐसे काम करने वाले घर में भगवान रहते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है, ऐसा लोगों ने बताया। तो भाई अपना अपना कर्तव्य पालन करो, भगवान रहते हैं, बहनों माताओं को शायद ऐसे बालकों का पालन करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। और ठाकुर जी की सेवा करता उस सेवा के कारण से भगवान उनके घर में प्रत्यक्ष प्रगति मनुष्य रूप से रह करके सेवा स्वीकार करके भगवान रहते थे। इस वास्ते भगवान की पूजन करो भजन करो पति पर धारण करो, इस व्रतों के धारण करने से भगवान साक्षात आपके घर में रहेंगे। अब चाहता हूँ समय समाप्त हो गया, नौ से ऊपर हो गया।